otwierając kolejne drzwi. Nie myślałeś o tym, co robisz. Oczy powoli przyzwyczajały się do mroku. Do końca nie byłeś pewny, kto i dlaczego cię tu przywiódł. Nogi prowadziły cię tam, gdzie żaden dźwięk nie zakłócał spokoju. Gdzie wybrany leżał, pogrążony we śnie, nie przeczuwając zbliżającego się końca. Gdzie wybrany leżał, pogrążony. Uniosła się, błysnęła stal. Nocna lampka wstrzymała oddech. Dzwon ciszy bił na alarm. Ręka uniosła się, błysnęła stal. Nocna lampka wstrzymała oddech. Dzwon ciszy bił